Hans e a princesa. Había unha vez unha princesa que non podía rir. Os seus pais, a raíña e o rei preguntáronlle se casaría con quen a fixese rir e a princesa accedeu. Os reis anunciaron que aquel que fixese rir a súa filla casaría con ela e herdaría a metade do reino. Mais pobre daquel que non o conseguise, porque entón chamuscaríanlle as orellas con ferro candente. Unha multitude de mozos apresuráronse a tentar facer rir a princesa, pero ninguén o conseguía. Altos, baixos, grosos, fracos, todos fracasaban, e todos regresaban aos seus fogares coas orellas ben chamuscadas, e sen posibilidade de volver tentalo, pois quedan amarcados de por vida. O outro lado da fraga, un deses mozos regresou ao seu fogar coas dúas orellas chamuscadas. Era o mediano de tres irmáns moi pobres. Todos na familia xa tiñan as orellas ben tostadiñas. Todos, menos o pequeno Hans. Así que a Hans non lle quedou outro remedio que moi a pesar seu viaxar ao palacio e tentar facer rir a princesa. A mañá seguinte, Hans saíu de viaxe cunha mochila ao lombo. Ese día, todo o val e toda a fraga estaban cubertos por unha néboa moi espesa. Tanto que Hans, asustado, decidiu volver para casa. Mas ao tentar encontrar un camiño de volta, unha voz moi profunda sobresaltou. Cheire má carne fresca! A néboa esvaeceuse e, como por arte de maxia, unha criatura 20 veces máis grande que Hans apareceu fronte a él. Un troll! Hans entrara na caverna dun troll. A horrible besta estaba cociñando un enorme pote de papas e, abrindo a súa descomunal boca, díxolle a Hans: Ti, mais estas papas ides ser a miña cea. De acordo, pero só se me demostras que podes comer máis papas que a min. Iso é máis fácil que encontrar árbores nesta fraga. Sentaron a cear. Hans, que sabía moi ben que os trolls non tiñan boa visión, colocara descaradamente a mochila na barriga, e por cada culleirada de papas que o troll tomaba, el botaba unha na mochila. E así continuaron comendo, ata que ao cabo dun bo anaco, o troll dixouse: Estou cheo! De veras, pois eu aínda non estou, nin a medio enchero. Non podo máis. Entón, gañei, podo marchar. O troll púsose tan furioso que estoupou en mil anacos, e un fermoso e relucente ganso de ouro surdiu do seu interior. Cuá, cuá, cuá. E a Hans pareceulle tan precioso que decidiu quedar con él. Había levalo consigo ao palacio para que o vise a princesa. Ao sair da cova, Hans encontrouse cun anciá. Que ganso tan bonito! Podo coller unha pluma? Pero antes de que Hans dixese nada, anciá xa agarrara unha pluma e intentaba levala con ansia. Mas non podía, quedara pegada ao ganso e non se podía despegar. E coa anciá pegada ao ganso, Hans continuou camiñando, ata que chegou ao mercado, que estaba xusto en fronte do palacio. Carpinteiros, ferreiros, panadeiros, costureiras, todos, ao ver o ganso, correron ansiosos a facerse cunha pluma. Mas, ai! Todos e cada un deles quedaron pegados ao ganso e tampouco se podían despegar. Por fin Hans, o ganso e todo o tropel de xente que penduraba o animal chegaron ás portas do palacio. Cando os gardas viron todo ese sentío, mandaron pechar as portas de inmediato. Non sen antes coller unha plumiña de ouro. E como todos os do palacio querían unha pluma, pois foron unindo. Os que pechaban as portas, os pretendentes, os chamuscaorellas, os chamuscados e ata un pequeno cadeliño. Cando a princesa oíu todo o estrondo que se estaba armando no patio principal do palacio, asomouse ao balcón. E o que viu, un fermoso rapaz cun ganso e unha xigantesca masa de xente pegada a él. Fixo a rir con tantas ganas que os seus pais tiveron a que xuxeitar para que non caese o chan. E con moita alegría, a princesa e Hans casaron e herdaron a metade do reino, para a grande felicidade dos seus ancians pais. E colorín colorado, este conto está rematado.